עוד נקודה קטנה שאני רוצה מאוד לדייק, זה מה זה בעצם זוגיות? זוגיות זה היכולת שלי להיות מחובר לבן זוג שלי. עכשיו, כשאת חווה חוויה מאוד לא טובה, זאת אומרת, כשקשה לך עם המצב הרוחני שלו, זה אומר שבעצם אנחנו עדיין מרוכזים בעצמנו. עוד פעם, זה מאוד טבעי להיות במקום הזה, כן? אבל אנחנו מרגישים את החיסרון שלנו ביחס למצב הלא טוב שלו. וכמובן שצריך לדעת שהמקום הזה מאוד נורמלי לחוות אותו ככה, כי באמת תפקידו של הבעל זה להיות ברמה רוחנית גבוהה ולהשפיע ולהאיר ולתת ולהעניק לאישה את אותה חיות רוחנית. חלק מהתפקיד של איש, אישה היא כלי קיבול, היא מלכות, והאיש הוא יותר אור והוא צריך להאיר לה. אז עצם זה שאת חווה את החוויה הזאת זה מאוד לגיטימי, אבל צריך תמיד לזכור צריך לזכור שהמצב שלו הוא תוצאה של משהו, אנחנו לא יודעים כרגע מה, אנחנו לא מכירים אותו, יכול להיות שגם ההיכרות שלך איתו היא לא מספיק עמוקה, שאת לא יודעת כרגע מה בעצם מביא אותו למקום הזה. זאת אומרת שהוא חוצניק, אז אני לא יודע מה זה אומר, אני לא יודע איזה חיים הוא מגיע, מה התפיסת עולם שלו, אבל בסופו של דבר יש שם איזה משהו, שאיזו היסטוריה שממנה הוא בא, שמשליחה על המצב שלו הנוכחי. ואחת העבודות שלנו, כן, בתור אישה, זה להצליח באמת להבין מה מניע אותו, מה מביא אותו למקום הזה, כמה שיותר נבין בעומק מה הביא אותו לשם, מה מקשה עליו, אולי הוא מפחד, אולי, אני לא יודע מה, אבל יש כל מיני סיבות פנימיות בתוכו שגורמות לו לא לרצות כרגע התעסקות רוחנית. אם את היא מסוגלת להתחבר מתוך תקשורת, להתחבר אליו, להזדהות איתו, לא להרגיש, כן, שאת נגדו, אלא להיות מחוברת אליו ממש, יהיה לך הרבה יותר קל גם לעזור לו לצאת מהמקום הזה. אוקיי, עד כאן.